Tak, vítejte u našeho podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr a Lukáš. Čau, Lukáši. Čau. Dneska to pojmeme trošičku jinak než minule. Minule to byl spíš takový speciál. Dneska si budeme povídat v podstatě jenom o jediném tématu. Nechceme to zbytečně natahovat. Myslím, že dvouhodinový podcast by asi nejspíš nikdo neposlouchal. A dneska si budeme povídat o tom, jak nás regionální zámky připravují o funkce v nových produktech, jaký to má dopad na ty produkty. A plus si povíme něco málo o novinkách ve Windows Phoneu. Ještě než teda začneme, tak bych rád řekl, že asi to zřejmě slyšíte. S Lukášem jsme si pořídili nový mikrofony, abychom se teda tvářili, jako že jsme fakt profi. Což teda nejsme, jak asi brzy uslyšíte. Ty mikrofony trošku profi jsou, ale my ještě pořád moc ne, ale no. To se poddá. Dobře, takže Joey Belfiore na Twitteru před chvilinkou, před pár hodinami, nebo možná dny už spíš, teda, až to budete poslouchat, uveřejnil nějaký novinky kolem Windows Phoneu a v podstatě největší novinka, která teprve přijde, budou modifikace obrazovky zamykací. Microsoft vlastně tohleto sliboval už na buildu, což bylo na začátku dubna, kde teda ten... A promiň, že ti skáču do řeči, ale co tam bude novýho? Tam už nějaká zamykací obrazovka je přece. Já tam na tom lock screenu, když zamknu display, tak tam vidím hodiny, vidím tam počasí, nějaký zmeškaný notifikace a tohle. Co tam má být? Jako určitě, ta zamykací obrazovka už má nějaké schopnosti nebo funkce. Jde o to, že vývojáři si s tou zamykací obrazovkou budou moct dělat de facto úplně, co chtějí. Ty tam teďka máš nějaký layout, nějaký rozložení pevně daný. To znamená, máš tam řádek s ikonkama, který slouží různým aplikacím pro notifikace, to si třeba můžeš upravit, ale ty ikonky jsou na pevně daném místě, to samé máš tam hodiny, které jsou na pevně daném místě, mají tam třeba použitý nějaký konkrétní písmo a tohle to jsou jakoby věci, které se budou moct předělat. Jo, já si myslím, že třeba tohle bude hrozně zajímavý pro výrobce telefonů, který zvali, že Windows Phone, my to nemáme jak odlišit od sebe a víceméně ty telefony třeba se liší vzhledově toho těla, ale... No, ale nebyla to hlavní výhoda těch telefonů, že, nebo toho systému, že tam je všechno stejný, ať se koupíš jakýkoliv telefon, tak tam nebudeš bloudit, ale bude to pořád vlastně podobný jako třeba no, iOS. Já si myslím, že byla a nebyla. Ono hodně záleží na tom uživatelském pohledu. Já si myslím, že někdo to bude brát tak, jakože je fakt super, že si tam může všechno předělat. Konec konců Android si myslím, že je hodně oblíbený právě díky téhle té vlastnosti, ale samozřejmě stejně tak tábor kolem iOS je taky velký a taky si ty lidi chválí, že je to všechno stejný a že se tam nemusí, že se tam nějak nestrácej, takže... A jakým způsobem to má fungovat? Tam v tom Windows Store si stáhneš nějaký motiv té obrazovky, anebo ta bude jako jedna, ale vývojáři jako těch aplikací tam doplní nějaký vlastní jako widgety, nebo jak to nazvat? No, widgety asi bych úplně neřekl. Jestli si to správně pamatuju, tak fakt půjde o to, že ta obrazovka bude nějak vypadat. Ale že by třeba tam přidávali vyloženě widgety, to mám pocit, jakoby, že ne. Jo. Že ta, nejsem si teďka úplně jistý, jak to tam má fungovat. Myslím, že na těch ukázkách na buildu v dubnu nic takového nebylo. Pamatuju si třeba takovou jednu pěknou ukázku, kde hodiny byly trošičku našikmo, pod tím mám pocit, že byly nějaký ikony a když se ta obrazovka odemykala, tak tyhle ty prvky vlastně se tak jakoby od sebe pěkně rozestupovaly, byl to takový hrozně pěkný efekt, jo. Ale nejsem si úplně jistý, jaký dopad to bude mít na to reálné používání. No počkej, ty jsi říkal, že to bude nějaká hlavní novinka a tohle je prostě jako nedůležitý, ne? Chápu, proč to tak vypadá, nebo proč tohle to říkáš, ale já třeba, když jsem sledoval vlastně přímý přenos z té konference, tak tohleto, samozřejmě kromě Cortany, na kterou teda nicméně jsem se zase tak netěšil, protože jsem věděl, že v Česku si ještě dlouho neužiju, tak v podstatě tohleto byla taková jako hrozně velká věc, která mě jako uživatele Windows Phoneu potěšila možná opravdu nejvíc ze všeho. Já si teď nejsem jistý, čím to je. Možná to je daný tím, že Windows Phony nelze až tak modifikovat, ne třeba, rozhodně ne třeba jako Android. A možná právě proto, jako když teďka dostaneme tuhletu modifikaci, tak jsme z toho všichni tady úžasem na hlavě. No já teďka mám Windows Phone jako hlavní telefon a že bych tady z toho jako nějak skákal, že tam budu mít jináčí lock screen, to zase ne. To já myslím, že tam je spousta důležitějších věcí, které se musí vyřešit, doplnit, opravit, než lock screen. Já netvrdím, že lock screen vyřeší všechny problémy té platformy, ale určitě jí jakoby hrozně přidá na atraktivitě. Minimálně to potěší ty stávající uživatele, ale jak říkám, není to killer feature, to asi ne. A to bude jako součástí toho finálního Windows Phone 8.1, nebo to je nějaký ještě potom další update? To je právě to zajímavé. Vlastně u Microsoftu už delší dobu nefunguje takový ten klasický model, jakože několik let vyrábíme software, nějakou verzi, důkladně ji otestujeme a když je, řekněme, špičkově vyladěná, tak ji vydáme. Řekneme, že máme RTM a vydáme ji. Teďka to funguje tak, bylo to vidět třeba zhruba před rokem na Windows 8.1, kdy vlastně Microsoft oznámil v létě, že má verzi RTM, ale já to vím, protože jsem ten systém testoval a už i předtím jsem na takový případ narazil, že RTM u Microsoftu teďka opravdu nic neznamená. Microsoft potřebuje mít verzi RTM, aby měl co dát výrobcům toho hardwareu, aby ty mohli ten systém vlastně testovat a nasadit do nových počítačů, nebo v tomhle případě i telefonu. Ale ve skutečnosti RTM je furt jako kdyby nedodělaná verze. Microsoft nezastavuje ty práce na vývoji systému a ve chvíli, kdy ten systém dorazí na trh, což od vyhlášení RTM je třeba i několik měsíců, tak vlastně on tomu uživateli nabídne další porci aktualizací a oprav a dá se říct, že teprve s touhletou porcí jakoby navíc je ten systém finální, přestože technicky vzato finální verze přišla už jakoby dřív. Jo, proto vlastně Windows Phone 8.1, i když teda bychom o tom opravdu mohli polemizovat, tak technicky vzato Windows Phone 8.1 je RTM, bylo to nějak v dubnu, tato verze ohlášená, ale ten systém je pořád takový jakoby hrozně v testovací fázi. Je to na něm pořád ještě vidět, protože nejsou tam všechny ty funkce, které Microsoft sliboval a pořád ještě ty uživatele trápí docela dost bugů. Mě teda osobně moc ne, já jsem tam měl největší problém vlastně s nižší výdrží na baterii, ale mám pocit, že hnedka po tom prvním updateu, co vydali nějak měsíc potom, tak se tohle to vyřešilo a já si teďka v podstatě nemám na co stěžovat, až na to, že tam nejsou teda všechny ty funkce, které měly být. Ale RTM, oni to neoznačovali RTM přece, tam to byl nějaký developer preview. Jasně, ale ten systém je RTM. Aha, no protože ten Joe Belfiore tak na Twitteru psal, že Mighty Lelumí už se můžou těšit na finální verzi, ale přitom oni ještě pořád jako vydávají ty záplaty. Jako opravy spíš. Opravy a to z toho mám právě pocit, že ten systém jako RTM bych ho ještě neoznačil, aspoň v tom případě, nebo v tom významu jako ty desktopový systémy. Ale to je právě to, o čem jsem mluvil, jo? Oni prostě to už potřebují nějakým způsobem dát těm výrobcům, tak řeknou, hele, tady tohleto sestavení je RTM, dejte to do těch telefonů a mezi tím ale oni prostě pracují na dalších opravách a postupně je vydávají, jo? Což teďka teda je vidět. Ale ti výrobci to tam stejně jako s výjimkou Nokia nedávají, že jo? Co myslíš teďka? Tak Nokia už má připravený update pro Lumie, ale Samsung, HTC a ty ostatní to ještě nemají. Můžeš si stáhnout takovou tu, psali jsme o tom návod, jak se stát vývojářem, nainstalovat si nějakou aplikaci a potom si ten uživatel může stáhnout tu developer verzi, ale ještě pořád to není oficiální, pořád se na to musí takovou oklikou zbytečnou. Takhle, technicky vzato, teď se bavíme o dvou věcech. Jedna věc je, kdy Windows Phone 8.1 dostanou stávající uživatelé starších telefonů, jako třeba my dva. A druhá věc je, že ten systém už mají vlastně nový telefony, který přicházejí na trh v tuhle chvíli. No ano, Lumia 630 a 930. No přesně tak, jo, a to jsou telefony, které už se v některých zemích prodávají a vlastně mají Windows Phone 8.1 z výroby. Takže vlastně ta developer preview verze vlastně dá se říct, že není finální, přestože je finální. Rozhodně jako nemůžu doporučit úplně každému, aby si to instaloval, protože pořád je tam dost věcí, které je potřeba vyřešit. A myslím si, že jako do toho léta už to čekání není tak dlouhý a říkám, nějak v létě by se ten systém měl k uživatelům dostat oficiální cestou. To znamená, že nebudeš nikde muset obcházet vlastně operátory a výrobce telefonů tím, že se budeš tvářit jako vývojář. A vlastně druhá věc, o které jsme se tady chtěli bavit, nebo spíš teda asi já jsem se chtěl bavit, byla problematika regionálních omezení. Asi všichni teďka jakoby už máte v podvědomí to, že hodně se hraje na služby typu sledování seriálů za paušální poplatek nebo poslouchání muziky za paušální poplatek. A my v Česku těchto těch služeb nemáme tolik, už se tady teda rozjeli ty hudební služby. Jediný, kdo tady chybí, je teda mimochodem Microsoft z těch velkých služeb a pořád jako se tváří, že neví, kdy sem přijde s tím. Ještě Amazon asi bych zmínil. Plus možná Pandora hodně v Americe nebo vůbec v západním světě, ta Pandora jako je hodně známá jako rádio, ale myslím si, že jako český posluchač se bez toho obejde. Ale jako je škoda toho Microsoftu, že to takhle ignoruje tady. Určitě, zvlášť teda, když konkurence už tady dávno je a myslím si, že firma jako Microsoft se svýma prostředkama je svým způsobem vlastně sama proti sobě, když tady není, protože ty lidi, i kdyby jí chtěli dát peníze, tak jí ty peníze vlastně dát nemůžou. No a samozřejmě ty peníze si rozdělí konkurence. A nejde tady jenom o to, že ta firma přijde třeba, já nevím, o těch 150 asi korun měsíčně za nějaký hudební paušál, ale jde o to, že uživatel třeba Windows 8 nebo Windows Phoneu, Microsoft se snaží tyhle ty systémy tlačit, myslím, že zrovna u Windows Phoneu se dá říct, že to nejde úplně tak, jak by si představovali. A hudební služba nebo i to streamování seriálů nebo filmů by vlastně představovali podle mě docela velký prodejní artikl. Na tabletech, že jo, Windows 8 je to tabletový systém, to znamená, že to zařízení je dělané především na konzumaci obsahu a český uživatel nemá možnost konzumovat tam ten obsah, podobně jako americký uživatel, čili v Americe můžeš říkat, hele, to je skvělý, tady si koupíš tablet s Windows 8, je tam nějaký integrovaný obchod, nějaká dobrá aplikace, jo, všechno to funguje, ale v Česku tohle to říkat nemůžeš. V Česku musíš prodávat Windows 8 skrze to, že je tam dotykový rozhraní, což samo o sobě asi není úplně tolik a není to tak lákavý pro ty lidi tím pádem. No ale jak my dva třeba sledujeme hodně ty zahraniční média, tak hodně se v nich mluví o iTunes, o Spotify, o Google Play Music, ale že by se někdy mluvilo o Xbox Music, to moc ne. I když to tam na tom západě mají, je tam populární Xbox a je tam, Microsoft je tam doma, tak mám pocit, že ty obsahové služby Microsoftu tam nejsou nějak moc zavedený hodně. No takhle, asi záleží na tom, jaký zdroje sleduješ. To, co sleduju já, tak tam se samozřejmě tyhle ty služby řeší. Jo, tam se probírají novinky kolem nich, ale nedokážu asi úplně posoudit, jestli tyhle ty služby generují takový zájem jako třeba ty konkurenční. Jo, je možný, že ne. Já si myslím, že třeba Spotify asi docela dobře válcuje všechny. Dřív zase to byl Apple, že jo, kdo byl na koni. Dneska už úplně není. No podle těch statistik asi jo, já nevím, možná, že jsi o tom psal ty. Bylo tam 10 milionů platících uživatelů a to jako žádná jiná služba nemá. Deezer má jenom polovinu, 5 milionů, to nedávno oznámili. A Google ten to teda nezveřejňuje. No a ty ostatní jsou všechny menší, že jo. No ale každopádně, u té hudby bych se zastavil a tam moc toho nevyřešíme, ale problém je spíš u těch filmů a seriálů, to je ta hlavní krize. K hudbě se člověk dostane už jako bez problémů, ale dostat se k zahraničním filmům a seriálům, to je pořád problém. Pokud tedy nechceš stahovat, jakože stahování je legální, jo, trošku nad tím jako přímo můříme oči, ale moc těch služeb, jako které tady jsou, tak nejsou. Tak já teda, než přeskočíme k těm filmům a seriálům, tak bych jenom ještě chtěl dodat, že já jsem si to tady teď hledal, že už jsem to z paměti trošku nevěděl. Spotify, když vemeš poměr celkových uživatelů a platících uživatelů, tak ta proporce v každé zemi je kolem 25%. Takže čtvrtina uživatelů si to platí. No, no, no, v každé zemi zhruba čtvrtina ze všech těch uživatelů, který tam jsou, tak si tu službu platí. To je podle mě asi dost vysoký číslo. Určitě, já si myslím, že oni sami jsou docela rádi, že to opravdu není žádný špatný případ. No, no takže zpátky k těm seriálům a filmům. U filmů můžem říct, ale Apple tady prodává filmy, už tam jsou i jako česky lokalizovaný, nejenom titulky, ale teda nejenom dubbing, ale konečně titulky. Ale z těch zahraničních služeb je vlastně jediný, že jo? Google tady to ještě neprodává, Amazon jak by smet, Netflix, Hulu tady taky nejsou. A musíme se spolíhat jenom na ty české služby, jako Voyo, Top Fan, který přímě cílí na toho masového diváka, ale ne na toho, který je zvyklý stahovat z internetu, aby to měl všechno v HDčku nebo Full HD dokonce, aby tam měl jako dobrý zvuk, aby tam měl titulky. V tomhle ty české služby jako moc vstřícně nejsou. No, já jsem měl třeba chvíli předplacený Voyo, už je to teda nějaký ten pátek, a měl jsem problém s tím, že za prvý obsah, co tam je, je povětšinou hrozně šitózní. Opravdu tam chybí kvalitní filmy. No a o seriálech nemluvím, to už tam není skoro vůbec, jo. Oni se teda, myslím, začali nějak snažit, že jako už je to trošičku lepší. Ale jo, jako pár jich tam je, i těch zahraničních, jako i těch filmů, ale pořád jako ta kvalita je špatná. Ale podle mě, i když, že ti do toho skáču, i když se budeme bavit o kvalitě pořadu, pořád si myslím, že jde hlavně o to, v první řadě jde o to, aby tam ten obsah byl. A pak můžeme teprve začít řešit, v jaký tam bude kvalitě. Jo. Já si myslím, že masový divák až tak úplně jako neřeší, jestli to tam je v SD kvalitě nebo v nějakým HDčku. No rozhodně, jak jsem říkal, že oni cílí na toho masivního diváka, ne na toho, který je jako zhýčkaný internetem. Právě, já třeba samozřejmě, když jsem to používal, tak já jsem neskutečně trpěl, ta služba měla opravdu hrozný obraz, ještě horší zvuk, nebyl to žádný zázrak. Když už tam byly titulky u toho filmu, když to bylo v originále, tak ty titulky byly vpálený přímo do obrazu, což vypadalo úplně nechutně. Samozřejmě nemůžeš si vybrat, jak jsi říkal, nemůžeš si vybrat mezi českou a původní zvukovou stopou, nemůžeš si vybrat ty titulky samostatně a tohle to jsou všechno věci, které podle mě tu službu hrozně zabíjejí. No. No ale zpátky k tématu. Microsoft má taky Xbox Video, nebo Xbox Movie, teď vlastně nejsem jistý, jak se to jmenuje. Xbox Video. Xbox Video, ano. Ale taky není tady, že jo? Má tady Xbox, může to prodávat přes ten Xbox, ale kašle na to. No, není tady a zase se kolečkem vlastně okruhem se vracíme k tomu, o čem jsem mluvil předtím. Vlastně Xbox One, to je konzole, která samozřejmě furt je na hry, ale mnohem víc než kdy jindy se tam soustředili na takový ty obývákový funkce, jako je sledování televize, že jo, máš tam Netflix a všechny tyhle ty podobné služby a vlastně Xbox v Česku je hrozně vykastrovaný a kromě toho hraní tam opravdu jakoby moc jiných věcí neuděláš. Jo, nemůžeš si tam poslechnout tu hudbu, nemůžeš si tam pouštět ty filmy. Leda, že by si třeba někde stáhnul a pustil si je tam, já nevím, přes flash disk, to by asi šlo, jo, ale ten integrovaný obchod tam prostě není. Na druhou stranu Xbox One tady se ještě neprodává, přijde tady až v září, takže do té doby se to může změnit, ale každopádně tyhle služby už prodávají nebo nabízejí i v Xbox 360 a tam taky jako chybí. No upřímně já moc nevěřím tomu, že by se mělo něco změnit, protože vem si, jak to je dlouho, co se tady začaly rozšiřovat ty hudební služby a ta služba Xbox Music tady do dneška není. Na tož, aby sem přišly třeba filmy nebo seriály. Já nevím, proč to Microsoft dělá, ale oni jsou v tomhle tom opravdu jakoby horší než konkurence. A já teď nevím, jestli jsem to někde psal nebo říkal, možná jsme se o tom bavili minule, ale přijde mi, jako kdyby Microsoft ten český trh jakoby hrozně přehlížel v tomhle tom. No, protože tady je silně etablovaný Apple a Google už, ale pořád tady má tu základnu, má tady nejrozšířenější desktopový systém, má tady ten Xbox. A Windows Phone je teďka jako druhý nejprodávanější systém u nás. Jakože je tady etablovaný Google s Applem je hezká věc, ale přece tím spíš, to je jako kdyby složil zbraně před bitvou, jo? Přece když vím, že oni se tady začínají chytat, tak musím jít ostře do konfrontace, abych tady jakoby ještě zkusil vyhrát aspoň třeba trochu. No loni, když představovali ty nový Xbox služby, který vlastně přejmenovali z toho Zune, tak říkali, že letos ještě přijdou nějaký vlny v rozšiřování, takže snad se ještě dočkám a já teda tomu věřím minimálně u té hudby. tam jako nemůže být žádný jako legislativní ani licenční problém. To už se tady dostali všichni. Takže Microsoft, který má jako navíc na to peníze a i kdyby tady jako měl málo uživatelů, tak kdyby tady na tom prodělával třeba pár, já nevím, milionů nějakých českých, teda jako v korunách, tak pro něj to vůbec nic neznamená. No, pro něj to nic neznamená. Já si myslím, že by třeba neúplně prodělával, že by možná dlouho trvalo, než by se tady ty služby třeba zaplatily a i kdyby... Nemyslím, jako prodělával, jako na tom jako prodělávat moc nemůže, spíš jako, že tady do toho investuje, jako do toho marketingu a do toho, aby tam dostal ty český hudebníky a no, podobně. Jakoby, však to právě myslím, jo? Že jakoby tam bude nějaká počáteční investice a bude trvat jako kdyby dlouho, než se to zaplatí. Jo? A samozřejmě další věc je ta, že český trh asi není úplně nejlukrativnější, jsme malá země, takže jakoby nějaký výdělky tady asi zřejmě nebudou úplně největší. Ale na druhou stranu Microsoft se vždycky rozšiřoval do světa. Česká pobočka třeba je hrozně stará. Měli jsme tady lokalizovaný do češtiny Windowsy už já nevím v jakém roce. Je to opravdu všechno dávno. A jakoby ty nemůžeš vyhrát tím, že na ty trhy nepůjdeš. To se mi úplně nezdá tenhle ten přístup. Mají tady českou pobočku, lokalizují produkty, ale jenom, ale ne moc jako ty online, ty webový. Samozřejmě ten OneNote, teda to kecám, Online Office nebo Outlook.com, tak jo, ale Bing, tady to problém už jako spoustu let, který jako český je, ale jako český v uvozovkách, plus tady teďka ještě ty Xbox služby, že jo. No ono, je vidět, že Microsoftu se asi nechce úplně investovat, protože tady jde o to, že třeba, jak jsem říkal, lokalizace Windowsu, to je v zásadě primitivní věc. Jo, byť třeba ve Windowsech je spousta textu, ale je to jenom opravdu prachoobyčejný překlad, když to udělat Bing, aby fungoval v českém prostředí a opravdu měl dobrý výsledky v českém prostředí, tak to asi bude představovat nějakou vyšší investici, že jo, zřejmě. Už se bude muset zasahovat do té platformy, do toho, jak funguje, předpokládám teda. A proto teda tyhle ty služby jakoby tady nejsou, no. Čím jakoby modernější a inteligentnější služby přicházejí na trh, tak tím víc se dá říct, že my jsme tady o to ochuzený o všechno. No ale s vyhledávačem, nebo chybějícím vyhledávačem souvisí i Cortana, která ten její backend tak je asi hodně na Bingu založený. Cortana, já si myslím, že dá se říct, že Cortana je Bing. Je Bing s nějakým, s ženskou tváří. No, Cortana technicky za to tvář nemá, aspoň ne teda tato naše. Tak tu... Marketingovou ale Cortana má hlas minimálně ženský. Hlas Jen Taylor, která je mimochodem úžasná. No, takže na Cortaně je založený, nebo na Bingu je založená Cortana, která tady chybí a která si bude hrát velkou roli ve všech systémech Microsoftu. Podobně jako Google teďka bude tlačit Now a Apple Siri na desktop i mobily. No a těch regionálních zámků nebo regionálních omezení, napadá ti ještě něco? No, teďka mě z hlavy žádný další regionální zámky nenapadá. Já si myslím, že u nás jde hlavně o konzumaci obsahu a o to, že tady nemůžeme sledovat ty filmy a seriály a co se Microsoftu týče, tak vlastně nemůžeme ani poslouchat tady tu hudbu. Takže tohle to se musí u nás vyřešit. No takže ve zkratce, Microsoft chystá nebo postupně aktualizuje Windows Phone, určitě, který u nás bude okleštěný, protože kromě té Cortány, která tady nebude, českýho Bingu, který tam je v tom strašně zadrátovaný a v Česku dost nepoužitelný a chybí tam obsahové služby, není tam česká klávesnice, nebo česká klávesnice ano, ale není tam ten swipe. Swipe. No, tak jaký má ten systém pro Čechy výhodu vlastně? No takhle, i když jakoby zvlášť teda v Česku spousta funkcí chybí, tak pořád samozřejmě ten systém je lepší, je tam to centrum notifikací, který si lidi vymodlili, já osobně nejsem žádný jeho velký příznivce a byl bych radši, kdyby tam nebylo, nebo kdyby se dalo vypnout, ale je tam, plus je tam spousta takových drobností, jakože třeba můžeš si i na telefonu s menším displejem aktivovat vlastně takovou tu třetí řadu dlaždic, takže pokud ti nevadí, že ty dlaždice budou menší, tak vlastně najednou na stejném prostoru budeš mít jakoby víc toho obsahu. A tak, no. Tyjo, ty jsi asi první člověk, který mu vadí notifikační lišta. Proč? Jsem, já už jsem to vysvětloval v článku, takže pokud čtenáři četli, tak už teďka ví. Já jsem si na to stěžoval z důvodu, že to notifikační centrum tak nějak nabouralo jednoduchý koncept toho systému. Ten systém byl takový, jak to říct jednoduše, takový trošku relaxační, protože vlastně já jsem na hlavní obrazovce měl připnutý dlaždice, který mi něco říkali, něco, co já jsem chtěl vědět. Když to do toho notifikačního centra vlastně proplouvá úplně všechno, jakákoliv sebe menší blbost, tak se ti to objeví v notifikačním centru. No a ty vlastně, než to centrum rozbalíš, tak vlastně vedle ikony, kde je stav Wi-Fi, tak se ti ukáže taková malá ikona, která ti říká, máte nějakou novou událost v notifikačním centru. A já nedělám nic jiného, než že celý den čumím, jak blbec do toho notifikačního centra, protože já jsem ten člověk, že když tam vidím něco, nějakou zmeškanou událost, tak mě to nedá a já se tam musím jít hnedka podívat. Takže jsem takový jakože víc vystresovaný, dá se říct, jo, při používání. To je funkce, která tam je navíc, to není funkce, která by tě v něčem limitovala přece. Tam ty živý dlaždice, no aktivní dlaždice, nebo jak oni to teďka tomu nedávají, tak tam pořád jsou, tam můžeš to pořád kontrolovat, jak se tam všechno bliká a naskakují čísla, že tam máš jako nový e-mail a novou SMSku a podobně. Ale ty jsi mě asi neposlouchal, jako já netvrdím, že mě to limituje. Já tvrdím, že jsem z toho vystresovaný, nebo jo, už nemám takový ten klid při používání toho systému. Ano, ty dlaždice tam furt jsou a používat je můžeš, ale první věc, notifikační centrum je vlastně pro mě v tu chvíli duplicita. Jo, já ty notifikace vidím na hlavní obrazovce a nepotřebuju nějaký notifikační centrum. A za druhý, jsem vystresovaný, protože do něj musím pořád líst. No a tak nejsou potom zbytečný ty aktivní dlaždice? Když ty vezmeš a to je přesně ten problém. Teď se dostaneš k tomu, nejsou zbytečný aktivní dlaždice, no v podstatě jsou, když tam máš to notifikační centrum, že jo, do určité míry. Ono samozřejmě, může se to doplňovat, oba dva ty koncepty, a ono se to asi doplňuje a většina lidí jako s tím bude žít úplně, úplně smířená, já třeba ne, ale většina lidí jo. Ale právě i to je jakoby důvod, proč to notifikační centrum já úplně nemám rád, jo, protože jako kdyby snižuje význam těch dlaždic a nabourává takový ten jednoduchý koncept, na kterým ten systém byl postavený. Tak to máš úplně opačně než já, protože já tu notifikační lištu úplně zbožňuju i na těch ostatních systémech. Já se tam vyjedu si dolů tu lištu, najednou si můžu vypnout, zapnout Wi-Fi, datový přenosy, Bluetooth a podobné tyhle funkce a vidím tam všechny ty události, které jako mám jako zmeškaný nebo které jako důležité události jsou přede mnou. A ty aktivní dlaždice nebo živý dlaždice, tak proč bych na ně měl koukat? Proč bych tam měl někde rolovat a kontrolovat, hele, tady mám někde nějaký nový číslo, tak tady asi bude nová SMSka, nějaká příchozí. No, ale ty nemáš nikde rolovat. No, pokud mám na té hlavní obrazovce těch ikon hodně, tak tam rolovat přece musím. No, takhle. A navíc ještě, že tě přerušuju, tak to jsou jako živý dlaždice, ale podle mě nejsou aktivní tak, jak bych si představoval. Mě tam nezajímá, že já vidím ikonku, najednou to plikne a vidím tam nějaký číslo, který mi nic neříká, nebo kousek nějakého textu, který vlastně stejně nedává smysl. Já bych chtěl aktivní dlaždici, která bude skutečně jako něco dělat, že tam kliknu a najednou se dostanu, já nevím, tam bude tam nějaká rychlá odpověď na mail, nebo tam bude ovládač hudebního přehrávače a podobně. Já si myslím, že to bylo užitečnější. Prostě aby to bylo více jako widgety na Androidu. Já si myslím, že tohle by nebylo nic proti ničemu. Ostatně podle starších spekulací přesně tohle to Microsoft chystá, jako kdyby interaktivní dlaždice v tom, že opravdu tam budeš moct dělat, třeba odpovídat rychle, jo, na SMSku nebo něco takového, jak jsi říkal. A podle mě to je vlastně docela logický evoluční krok těch dlaždic. No to, že dlaždic udělají widgety a bude to. Ne, ne, nebudou to widgety, budou to dlaždice, hele, se slovem widgety na mě nechoď. No ale s tím už přišel Microsoft kdysi. No a pak přišel s aktivními dlaždicemi. No já si myslím, že my dva se na tom asi neshodneme, no. Ale jako to je přece v pořádku, že každému vyhovuje něco jiného. No my dva tvoříme velkou část českých uživatelů Windows Phoneu a máme mezi sebou jako rozepře. Tím jako naznačuju, že těch uživatelů je málo. No to jsem opravdu nepochopil. Já jsem jenom ještě chtěl říct, že jak jsi říkal, že musíš někde rolovat na té hlavní obrazovce, ten systém je postavený tak, že ty nejdůležitější ikony, ty, které opravdu potřebuješ vidět, tak ty máš vlastně daný nahoře. To znamená, že jakmile odemkneš telefon, tak je to první, co uvidíš. Jo? A v tom je genialita toho systému. Jako to méně důležitý, to můžeš samozřejmě dát do spodu, ale to, že je to méně důležitý, znamená, že to nepotřebuješ vidět hnedka. Jo? Čili tam v tom opravdu nevidím žádný problém. No ale pokud tam v těch draždicích něco vůbec vidět chceš, tak musíš mít tu velkou, takovou tu obdélníkovou. A těch se ti tam už vyjde málo. A pokud tam budeš mít takovou, já nevím, s fotkama, s těma SMS-kama, mailama, a já nevím, s čím ještě, tak už se ti tam stejně nevejdou všechny. No, je pravda, že ta úplně největší obdélníková je samozřejmě nejobsáhlejší, ale já myslím, že ty čtvercový neukazují nic. Já si myslím, že třeba u kalendáře ta čtvercová ukazuje skoro to samé jako ta obdélníková, byť se tam toho nevejde tolik, ale jako máš pravdu v tom, že ne vždycky jako ta čtvercová je tak užitečná. Ale to je opravdu na prioritách. Já třeba u mailu mě stačí opravdu jenom jako číslíčko a nepotřebuju vůbec vidět, co mi kdo poslal za maila. Naopak třeba mám tam velký kalendář, mýval jsem velkou třeba dleždici s SMS-kama, abych viděl, kdo mi píše a co mi píše. No, ale u mailu uvidíš nějaký číslo, se na to podíváš, budeš se těšit, že ti přišel nějaký důležitý mail a tam prostě bude nějaký newsletter z Alzy. To je, zelený na to ti velmi šmejt. Jednoduše odpovím, já se na takový maily netěším, protože takový maily prostě nechodí. Všechno to jsou samý spamy v podstatě. No, v tomhle se neshodneme. Tak já myslím, že to dneska tuhle tu debatu asi ukončíme. Souhlasíš? No tak jaký by se z toho měl Microsoft vzít po naučení? Z toho, o čem jsme se dneska bavili. Microsoft by si měl vzít po naučení to, že je potřeba i podporovat ty menší trhy, protože to, že se budou soustředit na velký trhy typu Amerika, je samozřejmě fajn, protože je tam nejvíc lidí, ale může se velmi snadno stát, že pak zjistí, že ve druhé půlce světa děsivě prohrávají. Tady se prostě usadí Google nebo třeba i ten Apple a najednou Microsoft tady bude mít velký problém s tím a takže podporovat víc trhů, hlavně teda ten český, že jo? Ten je úplně nejdůležitější asi na světě. No, druhý nejdůležitější. Jo, myslíš hnedka po Slovensku? Ano. Jo, správně. No, takže Microsoft, jestli nás posloucháš, tak chceme českou Cortanu, český Bing, počeštěný Xbox Video a Xbox Music, českou klávesnici. Já bych ještě chtěl třeba tu zamykací obrazovku, co nejdřív, ale to už teda snad do pár týdnů bude. No, my jsme prostě dva takový nenároční lidi, no. Nechceme toho opravdu málo. Ale zase na druhou stranu, Google tady má vyhledávač, Google tady funguje hudební služba, Google tady funguje ten hlasový asistent Now. Samozřejmě ta podpora pořád takový toho českého jazyka není asi úplně tak jako... Hlasová podpora tam je nulová. On jako umí anglicky mluvit, ale ještě nerozumí českým příkazům a neumí česky odpovídat. Zatím je to jako textový takový infoboxíky. Ale jakoby když máš český, já nevím, tablet nebo mobil s Androidem, tak tam jakoby tu službu můžeš používat, že jo, pokud jo, chceš ano, už. Ano. No, což třeba jako u Windows Phoneu, pokud chceš používat Cortanu, tak si musíš nastavit na anglický jazyk, na americkou angličtinu vlastně, včetně anglického regionálního nastavení, což si myslím, že dělá v podstatě nereálnou věc z toho. Což mi ještě připomíná, tento týden Microsoft zaslal zprávu, že v Česku bude fungovat hlasový ovládání Xboxu 360. Což ale na druhou stranu je docela fail, protože to ovládání stejně bude v angličtině a přijde teda asi po, já nevím, kdy to oznámili, jsou to 2-3 roky zpátky. Vlastně když uvedli Kinect, no. Hlasový ovládání Xboxu 360? Ano. To jsi mě teda zaskočil touhletou zprávou, co pak ještě někdo řeší Xbox 360? Microsoft. No, to je vtipný. No já každopádně Microsoft teďka vlastně udělal oznámení, že Xbox přijde do Česka někdy v září, bude to stát tuším 11 000 ta verze bez Kinectu. A já jsem se teda ptal, protože samozřejmě takticky Microsoft o tom mlčel, tak jsem se ptal, jestli tam bude český hlasový ovládání, protože Kinect samozřejmě umožňuje říkat Xboxu takové věci jako třeba Xbox On nebo Xbox Play. Xbox Play třeba a samozřejmě tohleto ovládání tady bude možný, ale jedině v angličtině. No, což je to, o čem mluvím, jo? Že to bude i to u té 360, ale jenom v angličtině. No, jasně, no. Což jako se tomu nemůžeme divit, protože český hlasový ovládání není ani v Windows, kde to anglicky už je strašně dlouho. A tím, co teďka řekl Lukáš, si myslím, že bychom to už mohli definitivně ukončit. Já si myslím, že se sejdeme zhruba za týden opět u mikrofonu. No, já doufám. Uprostřed nahrávání mimochodem jsme zjistili, že Lukáš nahrával na starý mikrofon a ne na ten nový, takže Lukáši, podívej se příště kam na co No, nahráváš. já si dám facku ještě za to. A mějte se krásně, sloučí se s váma Petr a Lukáš. Čau. Čau.